बैठ के वे दिल वाली, बैठ के वे दिल वाली गल करांगे। जिंदगी रही तां तैनू फेर मिलांगे, जिंदगी रही तां तैनू फेर मिलांगे। तू की जाने सजना जो साडे नाल बीतिया क्यों भुल गए, तू सब गल्लां कीतिया। तू की जाने सजना जो साडे नाल बीतिया क्यों भुल गए, तू सब गल्लां कीतिया। तेरे दिते दुख सारे मेरे यार सोनिया, बड़ा दुखी करे तेरा प्यार सोनिया। का तो कीती बेवफाई मेरे यार सोनिया, बड़ा दुखी करे तेरा प्यार सोनिया। किदे मोडे उत्ते हुण सिर तरा लिदड़ां दे जले चुप रह लेना है, चंगा माड़ा क्या सब से लेना है। लिदड़ां दे जले चुप रह लेना है, चंगा माड़ा क्या सब से लेना है। फिर भी आके तेरी बैठ के वे दिल वाली गल कर।